نعمل حمد يبقى بشيك واسم لطرف همان شو ومخصوصين لطرف بلعاني من تقوق بان وزور الإيمان كدوبه وسيم كالصلاة والأرسل أمين وعلي وعلي داري دعاء بخير دعاء بخير موكي إن شاء الله كخوازة بخير ذاته حقيقة وزحمة خوته ففي ذاك بل يبودني خوته يا إبوة تذكر خوازة ذاي بخير ذاته حمد بخوة مسلمانان بحديك اشتياك لديك خدمة البقن حتى قسمة الأواني كحد خدمة النجشتون قسمة يظلسي لفرد شاهد هل تواونا خوش يعني اسمك ولحمد بخوة فاكار يشكروا العناق أولا أعرضوا يعني أولا يكوا بخدمة البقن أولا أعرضوا يعني أولا يكوا زارق لحظيك بخدمة البقن دعاجي بخير عزيك وحمد بخوة شكو مسلمانان المنتقيش وباشن أولا خدا ودوم في داكاري لحمته وانا راحت كديت وحقيقة خوا عظمته جدا وشكوه مسلمانانا الآن بإفتخار لجلسات متعددة كدا أنشين لدوراني زو أول انقلابة وانبو شاهد بترسه وإزامي كواني بحثة بحثة بحثة بحثة بحثة مكتبك ولحمد بخوا الآن كم جلسة هي بحثة مكتبك كدامتي توجد الجلسة مسلمان عنده كم جلسة هاي لو شعر نصيحة عنه توجد هذا نحن جسوا كجوان كان ما مسلمان كان استفادة لنا حمد بخوا زور ذو الأسرية المهمية أنا فحقيقة مسلمان زور ذو توني بوحق كاك عنا براسي توني بوحق فلو متأسفان ايدي زوري بوا زوري كشهات وساقفا كحق نكتلعوا نبي سلعوا ولي الآن أخواز زي بخير ذات بخاري القرآن براسي براسي تعرف كذوك همو مسلمان فان ما مدين توابع فخذ ذلك توابع أكثر إما كوقت واو دين بلاك أظن زور لمسلمان كان والله إذا ما كان وشيلك صلاة توب دينه دواء دعاء بخير دواء أمي دوارك إن شاء الله دعاء بخير مهمم عنكي وبعنواني شكراني خدا كعمال بحثتهم كحقيقة فرحمة يذكر منطقة زور زور سفر العام مسلمان زور زور سفر يعني بحد حمدي خدا حمدي خواه مسلماناني مكتب مخصوصا نيوي جانب يذكر وحتى لإدارات جدا كسي كنين عسين هيش توزي درست كاندي هيش توزي راست قولي هيش توزي كاني باجبي خود بخود درون من مكتبية خود به خود دارن من کسب حتم با مکتبی فرهنگ آن میزگار عظمتی دی برای میزگار خوشی کرده و از دای بخیر ذات و خاطر فرهنگ با افرمو الان که ما هاتی و ایرون و بارهایی که او خلق زور زور انتظاریه هی که انشاءالله مبرنو خبری من خسبونی تو انشاءالله عزادبونی تو انتظاری و مدواری انشاءالله بزویش اعمه ويجي ما كيو توشين أو خبر خوشان في ذلك ما أتيو جتين خبر وأوان وياك أو نعم في خوشان من ذلك احتمال لو مقدار لو تليفون عنيز دا وضعه معلوم بوك أفراد هاي كان خلق بخدمته ونجشتو همين شي بحثته وكري يا شعركاري توفر لسوا أكثر نزلساتا نقريد ها راحت البخدمة يا من دوار مخوان ذات يا ربي دعاء بخير مخير إن شاء الله ما نبي شفيع وحي ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة الله والسلام ورحمة الله وبركاته وتحيات الطيبات معلمنا ومربينا وهادينا وفيه محمد وآله وصحبه وفيه وجميع الأحباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى بركة الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا خير ولا بركة إلا من عنده. تشکر نمون بکن هزار هزار جار بلین صلوات و سلام و رحمت و برکاتی خواب و اومن شئین و روانوری خواهی بکن هزار هزار جار شکریش بو او خواهانوری بو ایها مدینار. اما که بخواهی متعال شکس نفسی ناکم سلیمان علم بتوان صداقت و علم هیچ نکرد و شرمسار و خائن دین و بندگانی خواهد بخواهی متعال. ای شرمساری لای تو خوم خوم و کردوان با خزمتن با دینی تو و بندگانی تو و یکی لشعر کنه اشه دفتر دون دیاسه او راس الان بفر خواهی خوم اقصال شرمسار چی؟ مثلا چی؟ چنی لقصه ناروا رفتاری ناروا خطای گوره گوره خوم تیتو بیر من جمله لو دو جریانی تنبون کرانو لبر تطبیقی غلطی مقررات الاسلام بو مباعثی و دو جوان لعالمی الحاد مختصر گرایشی تن پیا کدو لو دورانی انقلاب هاتون برولای اسلام جنیو لإسلام قاعده و قانونی کی هیا لچ موقعیتی که ابی بخار ببری لازم مفید اصلاح گره که خلاصه که ایسای جنگره کم یه بیان و مطلبه کم لوقتی که عده یک مستکبر جامعه هم که گوته دو فرهنگه فرهنگیک اشرافی و استکباری فرهنگیک بی خلقی مظلوم و مستضعف. هرچه جنیو بلند به خلقی شکاله کمیه هرچه ناحساب کن هرچه بکجن ببرن هیچ شکاله کمیه ولی کسی نابی بخویان بوده بالای چشم تدروست. او وقت سب به طور خاص لنا او جامعه لازم بویجیه که انهم حمر مستمتره مثله کمثل الکلب ان تحمل اشی بشکینی او دو فرنگی لابی هرچه رناندو یعنی بسر هجار و فقیره هجار و فقیر فیر که بنا زوانی هم جنیو یعنی دیدنو دی تا تواو ابی بونه و یک جا هم را ادار جایتنی لچه جامعه که هیه مرحله اولی تطبیقی وقتی جامعه که آثار استکبارکی اوی دیو لم کردو ما او لچینا او جنایات یک کردو و کردو یکی ملتی ایران ملتی کرچی لیدیو هیچ خبری که دیو. پس دو فرهنگ کردنوی جامعه که او مسئله انقلابی فرهنگی و برنامه سفرات شانه که بیست بوده نو بزنن کمتری انعکاسی که نبوه لنو جامعه ایمان اگر لچینا لزمان اقتدار خویا اما توبوتای بله اسلام اتجا کرد بود نفلی ما او کن لزمان او مظلومان و او خلق و او منالحتی و صغیران و بابیان خجراوا او پیرجنان و جرگیان سوتا و نامیان خجراوا لوی بله برسا ولی اعلم دوره و کس نزنی ما او چی کردوا دو جوانی که تمایلاتی کن برو ماویس بگو و ایسه ولده ولده تمایلی کن حیات دو برو بر اسلام بین هاتون بو مزگوتی جامعه من قسم کدو مزگوتا او دو نفریشه بون بی خبر لبر نفامی و عبروی دینی خواه بردن ولی خواه خواهی آگای لیه با عمرم قصد خیانتم با دین و بندگان خواه نبوه ولی عملا یک جار نفامانه اجرام کدوه یک جار ختم کدوه لوی جنیوه کنده با ما او او دو نفریش ندروه ده اه شرمسار خواهم بو خدمت ایتم با بندگان خواه هر واش شوخیت دو جوان پال پیونیم برونو کوناو الحاد او بو کاری من کاتی کن چین کردوا حدی اکثری هنری من یک کلیم بوا فقط اگیت من داله گرفت بشیت فلان مال مال فلان کسواله که دروت لفر ماکا علی اولی تو درون نکتو اما هنره هنره مقبوک او مناله یوانا و مشانه که دروت نال نامشان درو پیتان ندارو تم مردم او او اخوانا دی امانه نیوا ابسنو ابینه شتیک برای او تالوی دی خوتن همتن بودشون برو لای زجریشتن کشا عذابیشتن کشا مرگی انواعی عزیزانی دورو نزیدتن کشا تلاوی ام مشکلات و مشقتانه دی هموی هر لخوتن و لئیمانی خوتن و بکچی کل من نمو حدی اکثری هنری من او چه تشکر و تقدیر لمنکن کاری یعنی تشکر و تقدیر لمنکن دوباره شکر بو خواهی متعال صلوات و سلام و رحمت و برکات و ابو رسول خواهی متعال او بو نوری که یعنی سلنا و ریاحاتی سعدی دو بیتا سعدی دو بیتا سعالی دو بیتا بيت أولي سادي يعني سبو همولا بسريا خاكي مردو كجابو توجمو جولي زين بلد شمالي بهاراوي هناسي اتون ايستيش يعني دواي چوارد شمالي بهاراوي هناسي اتون ایستیش لعن چول زستان بردوا تاو تینک هن هم اولا بسریا خاکی مردو تجاو تو جنو جون جینت خسر و زیارتانی تن او هناس سجیانکم برکت او هناس سد لدواء شهادة قميشة وإيسا أقر خيريك به قابل مزخرف وقميش قريكي بير صادقان بيجيكي فنشاكي دوهر حياة بيابي طوربي شتا فترة الإنسانة شتاكا تيبرو فترة الإنسانة فترة الدوزيتا وفترة الأشيطة أغس الشكر برمنا أكريك شكر خواه أكريك وصلواه نريب وأوه هناسي بركدار أوه إيسيجا او جنو جوا هستن او مردما ام بردوه لدوباره زینونو تو زحمدا کام بردو زیارتان تن بو جنو جوا زندگی نو فساد درو قتل کشت کشتر جنایت استثمار نو گزوری ولی هشتا مملکت انسانی المنطقه انسانی زیارتان بو اجسام اجسامی بون اوکی حیات اگر بو انسان حیات تصور کیا و حیاتی گشتی مردی هناسی اوش مطلبی که کاری کسی بعض وقتی وزدی انسان وایا دعای دعای و لوانی قبول بگیر یا نکنی و یا بین وقتی دعا کن دخیل اشتید چوب دوام کن همتان گوره بی دوشتی گوره بکن که اگر قبول باشتی گوره حاصله او چه عارضی کن من دیم درو نه دعا کن خوا خیر پیش بیره بودین امت و غندگان مظلوم و سرگشی یا ظاهر و ظاهر و ظاهر خلق من حنوار علم ایمان محدود کافی قادر و علم محید بسرخستی آخرین من دیم سانه او باش زانی جریانی تان از کم لتکا که امینه بینی را لو اوائی دوا نخشونا توان کفتومو راحتی که خلصان و اوان منو که که امینی انا دستی بوده که من که فل زحمت اندو بوده هیچ وقت لبیر میاشد و که امین عزاو فرید بشه یک جا عزاو ظاهری که هیچ عزاو روحی چی سوری بکن گاهی پیش حات لمحدودی بوچکلی بو جورا که آسوده من یک مردیه کن کسو پیشه آسوده من اینه متوانی حالش کنم فلتوری جو کنم که امین وز آوایا دی فرو خطی تر ام دی با اینکه ایزانی که اما نافسن به نظر نا انسان وزعیف بیر جیده تو بطه برای خلقو نا جیده نا وقتی تکو تن هاتی بوزو ارگاهی ام دی با انواع چکل گرفنا حالتی دفو ام دو خطی پرشانی کرنی جاریک پرسیمیتم که که میگن دوباره چوب بوا که که دست مشام کرد آرامی لچه خلقی نیستی لچه هم چی نشه تکه حسن زنی که خوی حسی و عربیان میلی که معمولا ایمه انسانی البدر که بوچکمان و حسمان دستی که به درد دل کردن تو و من حکمیه علی را آوا کوتی نخوش و نتوان نگیت خدمت با خالق خلاص او جور مسائل که خوی بیانی کرد حسن زن و الزیابی خوی این که که جمال جان اما جی حیلی اخل اگر چند دقیقه بی بلی ولی لو دامن بی باش نروی عواطفو احساس الزعیف بشری شو او خوش من لبرا برایت متأثر بوم ولی شکر بخازو غالب بوم بسر احساس خوما مطلبی که زودتر یک مورد ابو یک نفر تلا عزیزی نمودون او مطلب من فوتو بیرو توضیح من دابو کاک امین گوتم کاک امین لم سالگ العمره که بزریاله و من چطلی کمودگا دو صورت بیاگا لم دو صورت سیاد مینا یا ساعت وام زانی یه ظلم کریاوه لبن بگانو آخوانو لیدی بایا نردگا کسافت اگنه تحرام مردمو صادقانه گره کن بود دوباره او امانت خواهیه بگین مو ام امانت یعنی دو امانت خواها بلای اهل علم و یکی دینه یکی بندگانو اهل علم مکلفن او امانت بی تحریف و دستاری سب خسنین گرن او ام امانت توسیحم بیتا تمینا راسم کدوا حقیقتاً هدفم اول و مرکبم اول و یک که امین جان درم کردوا خیالم بوا قدرت پیاکم مقام پیاکم شهرت پیاکم محبوبیت پیاکم مال پیاکم بسنات پیاکم غیبی کم شکنه بردوا غیری اما که با جلوی دینی لخودانی بیانی دینی ظاهر کردن ناو خلقه خلقی که فطرت یعنی تمایله برو دین مجذوب لای خود بکن لحقیقتا دین و خلق کما فدای مقاصد بکن لم دوان زیاد یا او صداقت سی یا انت زیرو خلق سی ایا امکانی هست بیرم دوان زیرو بکن که کنیدن اگر خلق تزویر مکار ببیره بس ازانم دو توشنی باس پس که حالتی با جارت هست دعاب که خواهی متعال دینی و بندگانی نجات و بده شرمو نمزیات رعزاو و رسواو بدناوی چنکا با دینی نجاتی بیو با بندگانی نجاتی بیو ازانم دلت پاکی نیزم پاکا بس دلت بودی و بندگان خواه از حکی آوال دلت پرا دعاب قبولوی دعا که خواهی اگر فلانه کس تزویری بکار بگو با خواهی گرد بو خرید و خریدت بگن نگانی خواب که و دینی توب که خواهی زیادر عذابی با رسوه و برنایی بکار اگر نوانه بو صداقت رو بو که کنی جان خواهی نهایی ام دین و ام خلق اگر منو صادق بویتم رضای او خوان دین و خلقمه گرد بویتو تو او تلاش میکرد بگی تو آگه لهمون هیا آگه لمنشی آگه لمنشی آگه لمخلقی خلیش او وقتا کافر امید زانی تو چو زانی او چطوا من هدفی بوا خواه آوات امینی ناکا توضیحم بدا هم هدف من اگر صادقتم او سکر خلق خوش بخده هرچن بقیمت حتاو مشکل قم اصلا کلمه جهاد اللي توزیح ده یعنی زحمت قبول کردن زحمت حمل کردن او کسوا صادقان خیابیان خرمتکا بدین بندگان خواه زحمت اشی قبول که عذاب قبول که اگر من صادق ویتم اشی لأول وقتم آماده کردی بو او عذاب کشم مشقت کشم دیکا که امید بیان شاید اگر لدرو سالهای سال گرکم بی او مطلب و آوات مو آرزوما که هدایتی خلق و روشن بونوی ذهنی خلقا تبلیغ کمو انجامی بم زحمت و مشقتی بو کشم بقل یک سال آلی را هیچی ناکم دم ناکم و برکتی نبی بو خلق او خلق خوانی هیا او خوانی لباتی اعم مقدار زحمت محدود لسالی که لیلی بیشم ممکنه بقل سال های سال خیر و برکت گیرنی که او خلقا دی اگر صادق نفر کدو تجارت کدو سال های سال عمرم هدر نکدو تا ده نفر هدایت بی یک سال عذاب میکشاو ده ها نفر هدایت بوا اگر راس بو خلقم گرکا دباشا دی که کدیار این بده کار خوان خلق کاری کن یکم خش کدو نکی فرقات بی بس او یک بود باری تی ام قسمی جن لم ملاقات و اماناتی من دروا فرق دینم لروی عوات فو خصوصون جنانی تکشون تایفه و معنی کدل یا ناس فو حمول درفیت داری امولان کن فرق نسبت به دوری خوشی می‌سوزد. و معنا، عبارتی گل آمیز و آوان بزنی نبی. آخر مگر تو مثلاً دزیت بوچیت بوچیت بو، بو آشی سختی مشقت و شادی دوباره بسرابی. کی تو مستحق آمی؟ اما والدو فما لحظة وفما لبابر فما واحد شخص قليل وخبير شاهد بعمق دلو إيجن بسد حاصل عمر مكيبا بعذاب ومشقد وبدناوي ورسوائي وهيش لا شكري بجيب قليل وخبير شاهد ونرح من تقالي كورس بيجيانا كم طلب كاربم وابزان عذاب إيجن وابزان مشقت ایشم میگن که مشق لی بزیاد بی انسانی خیری چند سال عذابی کشا و صدها گل شین و ای لی بزیاد بی خواهی لی بزیاد او باری باری کچی او بو ارزم کرد دعا باشد چکوله مکن منت خوشه بی خلقت خوش اوه دعا بکل وقتا و حالت حیو دلت گرمه کرو اداتون ایتر او وقتا معمولا وقت قبول دعاست اگر دعا ارزش داردی لو وقتا دعای گوره بکن خوایا بو ام برامانه و بو ام عالم خیر بشدی او خوش اتر اما لو وقتا دعای شکوله مکن اشتی شکوله دعوه مکن اخوان گوره دعوه مکن خیر خیر او خیر و سعادته و بندگانی خواه دوای او بکن اما این لوقت شتی چکل دوای بکن لخواه لوقتی که ممکنه دعا تنبوده و خصوصا اما این لوقت تعیین بکن با خواه که خواهید چی بکن لوصیت نامه ای که از اون ادبو فرمایشکه حضرت علی سلام الله تعالی علیه که لوصیتا و حضرت حسن و کریم خصوص سلام الله توضیح میده رو بکنه که بعضا وقتی هست انسان دعا که اوه چطی بود شکر که دعا که چی شرایط قبولی هست دوانه سا خواه قبولی که ولی اوه بو حاصل نکه واقعی دوایی که دو چون که نیزنی چیز بایی که دوایی که